ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। काण्डशाकीय बृहदारण्योपनिषद् तृतीय अध्याय नवम कंडिका के नवम ब्राह्मण के छब्बीसवें कंडिका में विचार चल रहा था, जिसमें कंडिका पूरी हो गई, कुछ कहानी बाकी, थोड़ी सी बाकी है। निष्कर्ष यह निकाला गया है कि जो अब्रह्मवेत्ता होता है उसको ब्रह्मवेत्ता के साथ में शास्त्रार्थ करने का अधिकार नहीं होता। शिष्य बन के पूछ सकता है, परीक्षक बन करके शास्त्रार्थ नहीं कर सकता। वेद व्यक्ता नहीं है, उसको वेद के बारे में नहीं पूछना चाहिए। परीक्षक बनकर, शिष्य बनकर तो पूछ सकता है, माने ज्ञानी बनकर नहीं जाना चाहिए। अज्ञानी बनकर जाए अच्छी बात है, ये सिद्ध हुआ। क्यों? वार्तिक में कहा गया था ज्यादा घर्षण करने से चंदन से भी अग्नि निकल जाती है, ऐसी ज्यादा रगड़ाई करेगा ना, चंदन के काष्ठ से भी अग्नि, वो क्रोध आ सकता है ज्यादा, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसने हठ करता रहा, यह हठ करता रहा साकल्य, जिसके कारण सिर चला गया, उसका सिर चला गया। इतना ही नहीं, इस्लोक तो बिगाड़ा उसने, परलोक भी बिगाड़ना है, उसको दाह संस्कार भी नहीं मिलना है। यदि गृहस्थाश्रम में है कोई सनातन धर्म के माध्यम से, सनातन धर्मावलंबी जो होगा गृहस्थाश्रम हो, संन्यास आश्रम को छोड़कर बाकी उस स्थिति में मृत हो जाता, मृतक हो जाता है, तो दाह संस्कार उसको अति आवश्यक है। दाह संस्कार न मिलने से परलोक भी बिगड़ जाता है, एक परलोक भी बिगड़ जाता है, जाएगा, ये बोलना चाहते हैं। ये कहना है ब्रह्मविद विद्वे से परलोक विरोध भी सार, इस्लोक तो विरोध हो ही गया, विनाश तो हो ही गया, विरोध मान विनाश, इस लोक का तो विनाश हो ही गया, शरीर चला गया ब्रह्मवेत्ता के साथ द्वेष करने के कारण, परलोक का भी विरोध होगा, विनाश होगा। ब्रह्मविद जो ब्रह्मवेत्ता है वेदवेत्ता, उसके साथ विद्वेष, विशेष द्वेष करने पर परलोक विरोध हो की सहार, परलोक का साथ विरोध होगा। मारे तेरह में कहा विघात हो भी सहार, परलोक भी बिगड़ जाएगा, विघात होगा, हनन होगा, विनाश होगा, ये अर्थ होता है। यही कहना चाहते हैं किंच करके कहते, और भी बात है, इस्लोक तो बिगड़ गया, बिगड़ गया साकल्य का, अपि हास्य परिमोषणो अस्तिनी अपजहरू, ऐसा शब्द आया है मंत्र में, वही कहते हैं किंच अपि हास्य, या अपि का अस्थिनी के आगे यार अन्वय करना, अस्थिनी अपि हड्डियों को भी चोर ले गए बोलना चाहते हैं, अभ्रित हो गया। हाँ, अस्य बारे साकल्य से साकल्य का परिमोषिण, परितः मोषितम शीलम यशाम ते परिमोषिण, चारों तरफ से लूटने का जिनका स्वभाव बन गया, चोरी करने का स्वभाव बन गया, उनको परिमोषी कहा जाता है। सुप्रा जातो ऋणिस्ताचिल सूत्र से परि को ऊपर में रख करके मुसस्ते धातु से ऋण प्रत्यय करके मोषित बनाए, बहुवचन परिमोषिण। परिमोषी का मोषिण माने तस्करा कर दिया, चोर है ना, रास्ते में चोर थे, जंगल के रास्ते जा रहे थे, उनका शिष्य लोग उनके जो हड्डियां लेके जा रहे थे जलाने के उद्देश्य से, किंतु बीच में जंगल था, वहां लुटेरे होते थे चोर, उन्होंने और कोई मान समझ लिया, उन्होंने यज्ञ से राजा के यहां से एक किसे आ रही है, धन का पोटला लाया है इन्होंने, ऐसा समझ करके लूट लिया, वो भी एक अनुपात है। किंच अपिहास्य, आठ नंबर की टिप्पणी में कहते हैं अपिहास अत्र बाति के बाद का परलोक विनाशोपी विद्वेष कारणात अग्निहोत्राग्नि संस्कारम ये तो नावाप सापतः। परलोक का भी विनाश होता है जो ब्रह्मवेत्ता के साथ जो द्वेष करता हो, परलोक विनाशोपी विद्वत माने विद्वान जो है उसका, उसका विद्वेष कारणात उसके साथ द्वेष करने, विशेष द्वेष करने के कारण से परलोक का भी विनाश, अग्निहोत्राग्नि संस्कारम ये तो न अब आपस आपता, अग्निहोत्र का संस्कार भी नहीं मिला, अग्नि में आहुति भी नहीं मिली उसकी, दाह संस्कार भी नहीं हो पाया। ये बात विकार करते कि साकल्य की स्थिति हो गई, या कि द्वेष का विकार, दाह संस्कार भी नहीं हो पाया, न अभाप नहीं प्राप्त किया। शापत कहते ये जो वृद्धारण का ना, इसके पहले में आठ अध्याय का कर्मकांड वाला था कोई कोई ग्रंथ है, उसमें दोनों के साथ में विचार चल रहा था, याज्ञवल्क्य साकल्य दोनों का। अब उसमें क्या क्या कहा, याज्ञवल्क्य ने साफ दे दिया था, पूरे अतिथे मरीशी ऐसा दिया था, तुम तीर्थ स्नान में नहीं मरोगे और पूरे अतिथि छह तिथि में मरोगे, तिथि क्षय हो जाती कभी कभी, तिथि नहीं जहां उस काल में मरोगे, तिथि क्षय हो जाती तिथि नहीं होती इसमें मरोगे, ऐसा अभिशाप दिया था, उसी साप के कारण यह हुआ है, ये कहना चाहते। ये वार्तिकार ने बताया साप के कारण ऐसा है कहा, इसकी टीका है। अत्रापि अत्र अपि इति अनंतरम, जो अपि शब्द के आगे वार्तिक में जो परलोक विनाशोपी है ना, अपि के अनंतर प्राप्त साकल्य विशेष, परलोक विनाशोपी साकल्य न प्राप्त, परलोक का विनाश भी प्राप्त कर गया साकल्य, क्यों दाह संस्कार नहीं हो पाया, दाह संस्कार भी नहीं हो पाया, चोर लूट लूट के ले गए रास्ते में, ये कहना है। तत्र हेतु, उसका हेतु क्या है, उसका परलोक विनाश का हेतु क्या है, विद्वत विद्वेष कारण आप बोल दिया, विद्वान के साथ में द्वेष किया इस कारण से, विद्वान याज्ञवल्क्य के उनके साथ द्वेष करने से, यही है। ननु अग्निहोत्राग्निना पुत्रादिवीर यथाविधि संस्कारात द्वेषकृत पाप हानिर्हरण पाप निर्हरणात तस्य परलोक सिद्धि इति आशंका, शंका होती है कि नहीं परलोक तो मिल जाएगा उसको, इस लोक बिगड़ गया बिगड़ गया परलोक तो मिलेगा साकल्य कैसे, अग्निहोत्राग्निना अग्निहोत्र के अग्नि ले जाते थे, माने आजीवन जो अग्निहोत्र करता था मृत समय में वही अग्नि ले जाकर उसमें जलाते थे चिता अग्निहोत्र के अग्नि के द्वारा, पुत्रादि भी पुत्रादि होंगे ना उसके पुत्रादि के द्वारा, अग्निहोत्र के अग्नि ले जाकर पुत्रादि के द्वारा, यथाविधि जैसे विधि जैसी परंपरा होगी जिसकी, यथाविधि संस्कारात संस्कार होने से द्वेषकृत पाप निर्हरणात, विद्वान के साथ में द्वेष किया उसका पाप का हरण हो जाएगा, वो पाप नाश होने से तस्य माने साकल्य से परलोक सिद्धि, परलोक की सिद्धि होगी उसको साकल्य को, परलोक तो मिल जाएगा, ये शंका की कहा नहीं अग्निहोत्र इत्यादि कहा, इसको भारती ने कहा अग्निहोत्रादि संस्कारम ये तो न अवाप साप था, अभिशाप था उसको पहले ही, बल्कि ने साप दिया हुआ था पहले, जैसे वृद्धार ने कहा इसके पहले कर्मकांड का आठ अध्याय का ग्रंथ है कोई, वहां समान विषय में चर्चा कर रहे थे, कर्म के विषय में दोनों चर्चा कर रहे थे, वो इधर उधर बोलता रहा, वही उसका स्वभाव था, इसलिए याज्ञवल्क्य ने साप दिया था उसको, पूरे अतिथि मरीशय से ऐसा श्राप दिया था, शहर में मरोगे तो कोई तीर्थस्थान में नहीं मरोगे, अतिथि शून्य जिसमें तिथि न हो, क्षय तिथि के दिन मरोगे, कभी कभी तिथि क्षय हो जाती है ना, तिथि होती नहीं है, कभी कभी मास क्षय हो जाता है, महीना नहीं रहता, एक महीना गायब होता है, ऐसा भी दिन होते हैं, जैसे अधिक मास वैसे क्षय मास, तिथि के हिसाब से होता ही है, मानी गता के हिसाब से नहीं होता, माने चांद्रमास के हिसाब होगा, सौर मास के हिसाब से नहीं होता, मास छह नहीं होता चांद्रमास के हिसाब, चंद्रमा की गति से भी हम चलते हैं, सूर्य की गति से भी चलते हैं, ऐसा होता है, दोनों से चलते हैं ऐसा करता है। संकल्प आदि में अमुक राशि तिथे सूर्य बोलते हैं, सूर्य को लेंगे तो किसके संक्रांति के हिसाब से लेते हैं, सौर मास के हिसाब से लेते हैं, ऐसा चलता है। अमुक तिथौ तिथि लेंगे चांद्रमास के हिसाब से, दोनों लेके चलना पड़ता है, ऐसी थी सौरमास चांद्रमास। ठीक है, ये कहते हैं आगे बोला इसको, पूरे तिथे मरीष्यसी इत्यादि साप दर्शनात, साप देखा गया है, याज्ञवल्क्य के दिन ऐसा कहा था पहले कर्मकांड में जो चर्चा हो रही थी दोनों की, उसका हाल में कहते हैं पूरे माने शहर में, पूर्व माने शहर होता है उसके सब तो पूरे पूरा माने शहर, तीर्थस्थान में नहीं मरोगे तो, तीर्थस्थान में मरने से तो गति होती किंतु गति नहीं होती पूरे। अतिथ्य तिथि वर्जित, तिथि न हो जिस दिन छह तिथि पड़ी हो, मरीष्यसि इति इत्यादि साप दर्शन, इस प्रकार के साप देखा गया है उसको, याज्ञवल्क्य का साप था, अभिशाप था, इसलिए ऐसे स्थान में मरा है, ये कहना चाहते हैं। तो भाष्य में कहा किंच अपि, अपि किंच तो अलग है, भाष्यकार लगाया है अपि, अपि हास्य परिमोषिणो अस्थिनि अपि अस्थिनि अपजहुरु, ऐसा पद है उसी का अर्थ कहते हैं किंच। अश्य माने साकल्य से, परिमोषिणो माने तस्करा, चोरी करने का जिनका स्वभाव हो गया, जैसे उष्ण भोजी बनता है, उष्णम भोक्तुम शीलम ऐसा हम थे उष्ण भोजी ना, जिसको गर्म खाने की जिसका आदत हो जाए उसको उष्ण भोजी बोलते हैं, ऋणी प्रत्यय लगाते भूल जाते स्वभाव उष्ण उपद रखा, इस प्रकार यहाँ सुबंध परी है, परी शब्द और सुबंध उपद मिल गया, मुसस्ते धातु से ऋणी प्रत्यय कर दिया, सुप्त जात सुप्त जातो ऋणी ताची, बहुवचन है। परिमोषिण मैंने तस्कर, चोर लोग, जो चोर है रास्ते में चोर थे उन्होंने, अस्थिनि अपि उपजहुरु होता है, हड्डियों को भी अपहरण कर लिया, उपजहुरु का अपहरण कर लिया, ठीक है, कैसी हड्डियां, संस्कारार्थम शिष्य नियमानां, साकल्य की जो हड्डियां थी वह संस्कार के लिए शिष्यों के द्वारा लिए जा रहा था, शिष्य लोग लेके जा रहे थे रास्ते में, ऐसी घटना घटी कर संस्कारार्थम, लोग की टिप्पणी में कहा अग्निहोत्रेण अथवा अग्निहोत्राग्निना, अग्निहोत्र के माध्यम से माने अग्नि में हवन के माध्यम से, अग्नि में हवन करते हैं गृहस्थाश्रमी जो होते हैं उनको, अथवा अग्निहोत्र अग्नि के द्वारा, किसके द्वारा, जिंदगी भर अग्निहोत्र करता वही अग्नि ले जाके चिता में से उसको जलाने का नियम था पहले, अग्निहोत्र के अग्नि के द्वारा आजीवन अग्निहोत्र करना इसको लेकर था, वही अग्नि जाती थी पुत्र आगे आगे अग्नि लेके चलता, पीछे पीछे लाश जाती थी वहां मसान में ले जाके उसी अग्नि से संस्कार कर, ऐसा नियम था, यही है अग्निहोत्र अग्निना, यही है अथवा अग्निहोत्र, अग्निहोत्र के माध्यम से अग्नि में हवन कर देने के माध्यम से उसको अग्नि में हवन करना है आगे, अथवा अग्निहोत्र के अग्नि से, दोनों अर्थ हो सकता है। तो उसको जलाने के लिए ले जा रहे थे शिष्यों के द्वारा ले जा रहे जो नियमानी शिष्यों के द्वारा ले जाने वाला दश के टुकड़े था, शैलखंडे बद्वा कपड़े में बांध करके ले जा रहे थे, शैलखंड वाला कपड़े का टुकड़ा, शैल वाला कपड़ा होता है, कपड़े के टुकड़े में बांध के ले जा रहे थे हड्डियों को जलाने के लिए, शिष्य लोग ले जा रहे थे उसको भी चोरों ने अपहरण कर दिया। गृहान प्रति कहां ले जा रहे थे, उसके गांव के घर के तरफ ले जा रहे थे, गांव के प्रति ले जा रहे थे, वो तो शास्त्रार्थ जनकपुर में हो रहा था किंतु उसके गांव की तरफ ले जा रहे थे, गृहान प्रति जा रहे, अपजहरु उसका अपहरण कर लिया, परिमोषण अपजहरु चोरों ने उसका अपहरण कर लिया, अपहृत बनता अपहरण कर लिया, किम निमित्तम चोरी करने का क्या निमित्त बना हुआ, क्या समझा होगा उन्होंने चोरी करने का निमित्त क्या है, कहते अन्यत अन्यत बंधवाना है, ऐसा है उन्होंने अन्य समझा, ये लाश नहीं समझा, क्या समझा, धन समझा, अन्यत अन्यत माने धनम, वो धन समझ लिया, राजा ने बड़ा यज्ञ किया है, बहु दक्षिणा वाला यज्ञ किया हुआ है वहां जनकपुर, पता था सबको ये वहीं से आ रहे हैं ये लोग, हाँ तो बहुत धन लेके आए हैं, राजा ने खूब दक्षिणा दिया होगा ये सोचकर, अन्यत मन्यमाना है धनम नियमानम मन्यमाना, धन लेके आ रहे हैं ऐसे मानते हुए चोरों ने उसको अपहरण कर दिया, कहते पूर्ववृत्ता ही आख्यायिका यह सूचिता, कहते कर्मकांड की घटना थी है पूर्व में, ये वृद्धांत को पहले कर्मकांड था ऐसा, पूर्ववृत्ता ही आख्यायिका ये कहानी पहले की है भाई, ये हमारे ज्ञान कांड में यहां सूचिता सूचित कर दी गई, ये कहानी पूर्व की है कर्मकांड की है, तो यहां ज्ञान कांड को सूचित कर दी, पूर्ववृत्ता 11 और 12 के 11 में का कर्म प्रकरण, पूर्व माने कर्म प्रकरण की ये कहानी थी इसकी, ये जो चोरों ने ले जाना ये करना वो करना जो कुछ कहानी वहां की थी, और यह हमारे विद्या प्रकरण ज्ञान प्रकरण में सूचित कर दिया गया संक्षेप में कहा। तो कर्म प्रकरण में क्या कहा, तो कहते अष्टाध्यायाम 8 अध्याय वाला है वो कर्म प्रकरण भी, ये वृद्धारण्य के पहले अष्टाध्यायाम अष्टौ अध्याय यशमिन ग्रंथ है, जिस ग्रंथ में 8 अध्याय हो उसको अष्टाध्यायी बोलते हैं, जिस ग्रंथ में 8 अध्याय हो अष्टम शब्द और अध्याय शब्द का समास होगा, तद्धितार्थ उत्तर तत्व समाहित समास होगा, समास होने के बाद में दिगो समास माना जाएगा, दिगो सूत्र आता है। उत्तर पद में अकारांत जो दिगो होगा वो स्त्रीलिंग में इष्ट माना जाता है, दिगो सूत्र के होकर के अष्टाध्यायी बनता है, आठ अध्याय जिस गंतव्य उसको अष्टाध्यायी कहते हैं। तो कर्मकांड प्रकरण आठ अध्याय का था, जैसे वृद्धारण के आठ अध्याय का उसी प्रकार भी आठ अध्याय का कर्मकांड प्रकरण ग्रंथ है वो, कर्मकांड नाम ग्रंथ को किल शापे साकल्य न याज्ञवल्क्य से समान आंते कहा, साकल्य के द्वारा याज्ञवल्क्य का साकल्य के साथ याज्ञवल्क्य का जो संवाद हुआ है कर्मकांड प्रकरण संवाद हुआ समानांत उसी में ही संवादो निर्वृत्त यह संवाद, ये सारी की सारी कहानी वहां सारे कह रहे संपन्न है कहानी, साकल्य का अभिशाप पढ़ करके सिर कैसे जाना और उसके शरीर ले जाते हुए शिष्य के द्वारा ले जाते हुए में चोरी कैसे होना, दाह संस्कार नहीं पाना, ये कहानी सब वहां है कर्मकांड में है। तत्र याज्ञ बल्कि सापो दत्त कह रहे हैं, वो जो कर्मकांड विषय में जो चर्चा चलती थी दोनों की, वहां पर याज्ञ बल्कि जी ने साप दिया हुआ है इसको साकल्य को। तत्र एक नंबर टिप्पणी का तत्रत्य अष्टाध्यायिष्ट संवादे, जो अष्टाध्यायी ग्रंथ में जो संवाद है वहां कर्मकांड का आठ अध्याय वाला ग्रंथ है कोई, तो संवाद में याज्ञ बल्कि जी ने साप अभिशाप दिया इसको साकल्य को। क्या अभिशाप दिया, पूरे तिथ्य परिश्यसी न ते अस्थिनि चन गृहान प्राप्त, ऐसा अभिशाप दिया था वहां, पूरे माने तीर्थ क्षेत्र पर जीते ऐसा थोड़ा, तीर्थ स्थान में नहीं मरेगा तू, तीर्थ स्थान में मरने से तो कुछ गति होती है अपराधियों को, किंतु तू नहीं मरेगा। और अतिथ्य तिथि रहते क्षय तिथि के ये तिथि जिसको न मिले तो कैसे आगे चले, वो कोई भी मरता है तिथि के हिसाब से जाना होता है, तिथि नहीं उसकी छह तिथि होती उस दिन। अतिथे मरीष्यसी न ते अस्थिने अभी अस्थिनी चन चन माने अभी, तेरे जो हड्डी भी तुम्हारे जो हड्डियां हैं वो भी गृहान न प्राप्यंती, पूर्व में नकार है घर को प्राप्त नहीं होंगे, जंगल में इधर उधर हो जाएगा, ऐसा अभिशाप दिया था याज्ञ बल्कि जी ने उसको। सह तथा मार, जैसे याज्ञ बल्कि अभिशाप दिया उसी पर आप मर गया, ये वैसे इसकी दुर्दशा हो गई। सह तथा सवन एक साकल्य तथैव, जैसे याज्ञ बल्कि जी का अभिशाप है उसी प्रकार मर गया, मृग पर आगे लीट लगा मार। तस्य अपि अन्यत मन्यमाना, तस्य प्रसिद्ध है उस साकल्य का अन्यत मन्यमाना, वो जो मरने के बाद जो ले जा रहे थे लाश को उसको भी अन्य मान करके, अन्य माने धन मान करके, चोरों की बुद्धि क्या हो गई, ये धन का पोटला लेके जा रहे हैं लोग ये ब्राह्मण लोग, ऐसा मानकर परिमोषणों माने चोर, जो चोर चोर लोग हैं तस्कर लोग हैं, उन्होंने अस्थिनी अपधारू धन समझ करके हड्डियों को अपहरण कर लिया, अपहरण कर लिए हड्डी को भी नहीं जला पाया, उसको दाह संस्कार भी नहीं पाएगा, इसलिए परलोक विनाश है कहा। तस्मात न उपपादिष्याद, इसलिए ब्रह्मवेत्ता के साथ में ब्रह्मवेत्ता को तिरस्कार करने वाला न हो, अधिक न बोले, उपवादी न हो, तस्मात उपवादी स्यात् उत ही एवं विद परो भवति, ऐसा उपवादी होने पर उनको तिरस्कार करेगा, ज्यादा बोलेगा वहां तो क्या होगा, एवं विद परो भवति, इस प्रकार के जो ब्रह्मवेत्ता भी वो भी शत्रु बन जाते हैं, अभिशाप दे देते हैं, शत्रु बन पर माने शत्रु, शत्रु हो जाते हैं। सैसा आख्याय का आचारार्थम सूचिता विद्यास्तुत है जगह, ये कहानी किसके लिए, आचरण के सिखाने के लिए कही गई है यहां कहानी, किसके लिए आचरण माने जिसको ब्रह्म विद्या चाहिए किस तरह से जाना चाहिए, घमंड लेकर नहीं जाना चाहिए, आचरण सिखाने के लिए। दूसरी बात विद्यास्तुत है ब्रह्म विद्या की प्रशंसा के लिए भी यह कहानी है, कितनी महिमान्वित है ब्रह्म विद्या, इसके लिए भी है ये कहानी। ठीक है, दो नंबर टिप्पणी उतः उत ही इत्यादि, यस्माद एवं विद अपि ब्रह्मज्ञोपि, ही माने यस्माद है एवं विद अपि, इस प्रकार ब्रह्मज्ञोपि जो ब्रह्मज्ञानी होने पर भी शत्रु हो जाता है, एवं विद परो भवति, पर माने शत्रु, क्योंकि ज्यादा संघर्षण करने से चंदन से आग निकल जाती है, ऐसा है तो उनके साथ में ज्यादा तिरस्कृत वचन न बोले उनके पास। शत्रु हो जाते हैं, कहा उपवादात करते तिरस्कार करने से, उपवाद करने से। परा माने शत्रु भवती एवं भी तभी शत्रु भवती, ब्रह्मवेत्ता भी शत्रु बन जाते हैं ज्यादा करने से। तस्मात नौ उपवादि सत्य, इसलिए उपवादि न हो, ब्रह्मवेत्ता का तिरस्कार करने वाला न हो। तो जो कहें उस बात को माने, उनके साथ में झगड़ा न करें, क्या अर्थ है? ठीक है। मूर्धाते विपतिष्यति इति मूर्धि पतिते शापे न, शापे न मूर्धि पतिते, मूर्धाते विपतिष्यति ऐसा कहा था, यदि मेरे प्रश्न को उत्तर नहीं दोगे तो तुम्हारे सिर गिर जाएगा, क्योंकि जो ब्रह्मवेत्ता नहीं है उसको ब्रह्मवेत्ता से पूछने का अधिकार नहीं होता, परीक्षक बन के पूछने का अधिकार नहीं होता। तुम ब्रह्मवेत्ता नहीं हो और पूछ रहे हो ज्यादा, मैं जो पूछूंगा तम तो औपनिषदम पुरुषम पृछाम, तम तो औपनिषदम पुरुषम पृछाम, मैं तो उपनिषद के द्वारा प्रतिपादित जो पुरुष होगा उसके बारे में पूछूंगा, पूछता हूं। उसके उत्तर यदि नहीं देते हो तुम्हारा सिर गिर जाएगा, तो बहुत बड़बड़ा रहा है यहां, ऐसा याज्ञवल्क्य ने कहा था। ये कह रहे मूर्धाते विपतिष्यति इति, मूर्धि पतिते शापे न मूर्धि पतिते, सिर गिर जाने पर। चौदह की टिप्पणी में कहा शापेन इति अन्वय, शापेन मूर्धि पतिते, यही अर्थ होता है शाप के द्वारा सिर गिर जाने पर। आगे किमी थी अग्निहोत्र संस्कार शाप लोगों ने प्राप्त, चलो सिर तो गिर गया ठीक है शाप के द्वारा, अग्निहोत्र संस्कार क्यों नहीं पाया, दाह संस्कार क्यों नहीं पाया उसने, किमी थी अग्निहोत्र अग्नि संस्कार, अग्निहोत्र के अग्नि के द्वारा संस्कार क्यों प्राप्त नहीं कर सका, साकल्य न प्राप्तवान, क्यों प्राप्त नहीं किया, या शंका कर उत्तर देते हैं। पूर्व वृत्त पूर्व की घटना है, याज्ञवल्क्य ने अभिशाप दिया था उसको, पूर्व वृत्त इत्यादि, पूर्व वृत्त ही आख्या है, पूर्व की घटना घटी हुई है, कहानी है यह सूचिता, मान कर्मकांड की कहानी है, ज्ञान कांड में सूचित कर दी गई है। कहा तामेव आख्यायिका अनुक्रामति, उसी आख्यायिका कथन करते हैं आगे, अष्टाध्याय्याम बोल दिया, अष्टाध्यायी नामक कर्मकांड का ग्रंथ है, उस ग्रंथ की बात है ये, कहते हैं अष्टाध्याय्याम किला साकल्यन याज्ञवल्क्य से समानांते, साकल्य के साथ में याज्ञवल्क्य का संवाद में, यही संवाद निवृत्त, एक संवाद हुआ है, संपन्न हुआ, तत्र याज्ञवल्क्य ने साप होता था, वहां याज्ञवल्क्य ने साप दिया है किसको, साकल्य को, पूरे तिथि मरीशी न ते अस्थि निचन गृहान प्राप्ति थी, तथा स तथा ब्रह्मवार, यही आता है, तुम माने तीर्थस्थान में नहीं मरोगे, किसी तिथि में नहीं मरोगे, तिथि शून्य काल में मरोगे, छह तिथि में मरोगे, न ते अस्थि निचन माने अपी, तुम्हारे हड्डियां भी गृहान न प्राप्ति, घर को प्राप्त नहीं होंगे, माने ऐसे जंगल में कहीं पड़े होंगे, क्यों चोर ले जाएंगे वो बिखर देंगे कहीं, स्थिति आनी है फेंक देंगे, उसी प्रकार मर गया ये कहना है। तस्य अपि अन्यत मान्यमाना, उन्होंने वो अस्थि को भी अपहरण कर लिया चोरों ने, क्यों अन्य मान लिया, धन मान लिया उन्होंने, क्या मान लिया, धन मान करके, क्यों कपड़े में बांध के ले जा रहे थे, भीतर दिखा तो है नहीं, और चोरी किए थोड़ा आगे ले जाकर खोले और फेंक दिए, हड्डियों की भी दुर्दशा, जल भी नहीं पाए, दाह संस्कार नहीं पाया, कहा परिमर्श अस्थिनी अब जहरू तस्मान लोकवादिष्यात इत्यादि, कहा टीका में जाते हैं। अष्टाध्यायी माने क्या है, बृहदारण्य का प्राचीना कर्म विषय, ये जो बृहदारण्य जो है इसके पहले कर्म कांड को विषय करने वाला आठ अध्याय का ग्रंथ है, ये तो ज्ञान कांड में आया हुआ है, जो पहले कर्म कांड कथन करने वाला जो शतपथ ब्राह्मण आदि जो बोलते हो पूर्व में, आठ अध्याय का ग्रंथ है अष्टाध्यायी, माने बृहदारण्य का प्राचीन कर्म विषय वेद में है, वो आठ अध्याय कर्म कांड के विषय में आठ अध्याय पूर्व चर्चा है, माने निषेक से लेकर के मशांत की चर्चा, वहां गर्भाधान से लेकर मशांत की चर्चा कर्मकांड, कहा क्या अभिशाप दिया, तो कहते पूरे माने पुण्य क्षेत्रातिरिक्त देशे, कहा पुण्य क्षेत्र से अतिरिक्त देश में, ऐसे देश में मरेगा तो कह दिया, अतिथ्य माने पुण्यतिथि शून्य काले, कहते हैं पुण्यतिथि न हो ऐसे समय में, ऐसे काल में मरोगे, कहा अस्थिनी चरण, कहा इत्यत्र चन शब्द अपी अर्थ, अस्थिनी चन में जो चन शब्द है वो अपी अर्थ में है, अस्थिनी अपि ऐसा होगा अर्थ, ये कहना है अस्थिनी चन यहां आया हुआ जो चन शब्द अपी अर्थ में है, अस्थिनी चन उपवादी माने परिभव करता, तिरस्कार करने वाला न हो, ब्रह्मवेत्ता को तिरस्कार करने वाला ना हो। तिरस्कार करने का फल देखा है यहां, क्या देखा? साकल्य में देखा। तत्शब्दार्थ तस्मात में आया, तत्शब्द का अर्थ करते हैं तस्मात न उपवादी सियात, यही है तत्शब्द का अर्थ करते हैं उत ही कहा। किम इति यम आख्यायिका अत्र विद्या प्रकरण सूचिता कर, यह कहानी वो कर्मकांड की कहानी थी, अभिशाप आदि दिया वहां की बात थी, या ज्ञान कांड में क्यों यह कहानी को लागे रह दिया? एक प्रश्न है किम इति यम आख्यायिका, ये जो कहानी है याज्ञवल्क्य और साकली की कहानी, अत्र माने विद्या प्रकरण है, ये जो विद्या प्रकरण है ज्ञान प्रकरण है, तो इसमें किम सूचिता, क्यों किस लिए यहां सूचित कर दिया गया? इतिहास आह कहते हैं सहिषा कहा, सहिषा आख्यायिका आचारार्थम, ब्रह्म विद्या ब्रह्मवेत्ता के साथ में कैसे आचरण करना चाहिए ये सिखाने के लिए, यदि गलत आचरण करेगा तो इसके समान हो जाएगा, किसके समान? साकल के समान हो जाएगा, आचरण के लिए है। सहिषा आख्यायिका आचारार्थम सूचिता, और दूसरी बात विद्यास्तुता है जो बोला भाषिका ने, और ब्रह्म विद्या की प्रशंसा के लिए भी है, ठीक है ना? ठीक है, ब्रह्म विधि विनीत न भवितव्य मित आचार, यह आचार क्या है यहां? ब्रह्मवेत्ता के साथ में विनीत होना, नम्रता होनी चाहिए, विनीत होना चाहिए, यह तात्पर्य निकलता है। जो द्वेष करने का फल इसको मिल गया, नहीं तो यह स्थिति हो गई, किसको? साकल्य को मिला, ब्रह्मवेत्ता के साथ में विनीत होना चाहिए, यह कहानी का तात्पर्य यही है। और महती ही यम ब्रह्म विद्या, इसकी प्रशंसा भी है, इसे क्या प्रशंसा? महान है ब्रह्म विद्या, महती ही यम ब्रह्म विद्या यत तन्निष्ठ अवज्ञायाम ऐहिक आमसुदा, क्योंकि वो तो ब्रह्म विद्या निष्ठ जो व्यक्ति होगा उसके साथ में अवज्ञा कर, उसके साथ उसकी अवहेलना करने पर, तिरस्कार करने पर, ऐहिक विनाश परलोक, इसलोक का विनाश परलोक का विनाश कहां देगा? साकल्य में देगा, शरीर भी चला गया परलोक भी चला गया उसका, क्यों? दाह संस्कार भी नहीं हो पाए। यही है, यह ब्रह्म विद्या महान है, जिसमें यह ब्रह्म विद्या हो उसके उसके साथ उसके अवहेलना करने पर, उसके तिरस्कार करने पर दोनों लोक का नाश हो जाता है। यही है महती ही यम विद्या ब्रह्म विद्या यत, जो कि तन्निष्ठ अवज्ञायाम, जो ब्रह्म विद्या निष्ठ जो व्यक्ति होगा, ब्रह्म विद्या में निष्ठा रखने वाला जो व्यक्ति होगा, उसके तिरस्कार करने पर ऐह का आमस्म का विरोध, विरोध मान नाश, इस लोक का विनाश परलोक का विनाश। शायद इति विद्या स्तुति, यह विद्या की स्तुति भी है, एक तो आचार आचार सिखाने के लिए है, माने ब्रह्मविद्या के साथ में विनीत भाव से जाना चाहिए, एक यह है उद्दंड होकर नहीं जाना चाहिए, और दूसरी बात तो महान है ब्रह्म विद्या, क्यों? जो ब्रह्म विद्या निष्ठ जो व्यक्ति होगा उसके साथ उसके अवहेलना करने पर क्या स्थिति हो जाती है? अहिक पारलोक दोनों नाश हो जाता है। लौकिक टिप्पणी में कहा विघात, एक कहते हैं विरोधा माने विघात, विपूर्वक हम धातु विघात नाश, नाश होता है। अच्छा, इस प्रकार नवम कंडिका पूरी हो जाती है। आगे के लिए बोलते हैं अथ इत्यादि उत्तर ग्रंथम अवतार रहे थे, अब ब्राह्मण सब चुप हो जाते हैं, उस काल में याज्ञवल्क्य जी ब्राह्मणों से कुछ बोलते हैं, आप में से कोई याज्ञवल्क्य से पूछना चाहते हो तो आ जाए पूछे, और अथवा सब सब एक साथ पूछना चाहते हैं तो सब एक साथ पूछे मेरे से, अथवा आप लोगों में से किसी की इच्छा हो याज्ञवल्क्य मेरे से पूछे, मैं पूछने को तैयार हूं आपसे, अथवा सबकी इच्छा हो याज्ञवल्क्य हम लोगों से पूछे एक साथ, मैं पूछने को तैयार हूं, किंतु किसी का भी साहस नहीं हुआ, क्योंकि एक गाय ले गए हैं तो ब्रह्मवेत्ता घोषित होना पड़ेगा, तो इसके लिए याज्ञवल्क्य चार बातें बोलते हैं, अतः इत्यादि यही है, अतः इत्यादि उत्तर ग्रंथम अवतार रहे थे, आगे के ग्रंथ के अवतरण देते हैं, अतः ह उवाच या ब्राह्मण इत्यादि वाक्य आना है उसका अवतरण देते हैं। कहा यस्य नेति नेति इति अन्य प्रतिषेध द्वारा ब्रह्मणो निर्देश, यस्य ब्रह्मणो निर्देश, जिसका ब्रह्म का निर्देश कृत, जिस ब्रह्म का निर्देश हुआ किसके द्वारा? नेति नेति के द्वारा, न इति न इति इतर व्यावृत्ति के द्वारा उपदेश हुआ जिस ब्रह्म का, यस्य ब्रह्मणो निर्देश कृत, वहां उन्होंने कहा जिस ब्रह्म का निर्देश हुआ है उपदेश हुआ है किसके माध्यम से? नेति नेति के द्वारा कहता, तस्य विधिमुख है ना कथम निर्देश करते हुए, उस ब्रह्म को विधिमुख से किस प्रकार से उपदेश करना चाहिए, ये तो निषेध मुख से हो गया, विधिमुख से भी कोई उपदेश है क्या? विधिमुख से करने के लिए थोड़ा एक सीढ़ी नीचे होकर के होता है, कहां होता है? अंतर्यामी को लेकर होता है, कहां होता है? वहां तो ये तो बात है, निवर्तन्ते वाली बात है, निर्विशेष में तो सविशेष करके करना पड़ता है। विधिमुख से करने के लिए एक सीढ़ी नीचे उतारना होता है, यही है। तो विधिमुख से किस प्रकार उसके उपदेश हो सके, निर्देश कर्तव्य थी पुनर्आख्यायिका में आश्रित है। फिर आख्यायिका को लेकर के श्रुति कहती है याज्ञवल्क्य और ब्राह्मण का संवाद आगे भी यही है, आख्यायिका आश्रित आहश्रुति एक आना चाहते हैं। मूलम तो जगतो वक्तव्यम, और जगत का मूल क्या है, मुख्य कारण क्या है जगत का, वो भी कहना चाहिए ना, जगत का मूल बताना चाहिए। जगतो मूलम वक्तव्यम आख्यायिका संबंधस्तु, ये कहानी का जो संबंध होगा यहाँ याज्ञवल्क्य और ब्राह्मण का संबंध दिखता है यहाँ कहानी में। आख्यायिका संबंधस्तु अब्रह्म विदो ब्राह्मणान जीतवा गोधनम हर्तव्यम, ये जो आगे के जो मंत्रों के जो तात्पर्य निकलेगा, सात मंत्रों में कुछ कहेंगे यहाँ, तो इसका तात्पर्य है कि जो अब्रह्मवेत्ता लोग हैं उनको जीत करके ब्रह्मवेत्ता क्या गाय को ले जाना चाहिए, यही कहानी का तात्पर्य आएगा आगे, ये कहते हैं। आख्यायिका संबंध क्या है, प्रयोजन संबंध में प्रयोजन, ये कहानी का संबंध क्या होगा, जो अब्रह्मवेत्ता है जो ब्रह्मवेत्ता नहीं है उनको जीत करके गाय को ले जाना चाहिए, इसका तात्पर्य यही है। या केवल गाय ले जाते हैं, ये सब अब्रह्मवेत्ता हैं, ये सारे के सारे आठ ब्राह्मण जितने बैठे हैं, एक तो चला ही गया और सात हैं अब्रह्मवेत्ता है, तो इनको जीत करके गाय ले जाना। वैसे जीतने गया याज्ञ बोले पूछते हैं, यदि आप लोगों में से कोई पूछना चाहते मेरे से पूछे इस विषय में, और सब मिलकर पूछना चाहे तो मेरे से पूछे, अथवा आप लोगों में से कोई चाहता हूं मेरे से याज्ञ बोले पूछे मैं पूछने को तैयार हूं, अथवा सब लोगों की इच्छा होगी याज्ञ बोल के हम लोगों से पूछे मैं पूछने को तैयार हूं, कोई बोलने में साहस नहीं किया, माने अब्रह्मवेत्ता थे, ये सिद्ध हो जाता है। ये कहानी का प्रयोजन यही है, कहानी के प्रयोजन की संबंध में प्रयोजन, तो अब्रह्म विदो ब्राह्मणा जीतवा, जो अब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण है ना उनको जीत करके सभा में जीतकर गोधन भर्तव्य, वो गाय की धन को ले जाना चाहिए, ये तात्पर्य है कहानी का। आगे की कहानी का कहना चाहते हैं न्यायम मत्वा, यदि न्यायम मत्वा इस युक्ति को लेकर के श्रुति कहती है, ये कहना है। टिप्पणियां है कई यहां, तीन से लेकर के है ना आठ तक है, तीन में कहा यश्य ब्रह्मण इति अन्वय, यश्य का ब्रह्मण के साथ में अन्वय करना, संबंध करना, यश्य ब्रह्मण नेति नेति निर्देश कृता, नेति नेति इति अन्य प्रतिशत द्वारा निर्देश कृता, जिस ब्रह्म का ऐसा उपदेश हुआ है पूर्व में, यह नेति नेति के द्वारा निर्विशेष का हुआ है, ये तो इतर व्यावृत्ति रूप से निर्देश हुआ, विधि मुख से नहीं निषेध मुख से हुआ, किस रूप से, इतर का निषेध करके परिचय कराया गया, विधि मुख से भी उसका कोई उपाय है क्या ब्रह्म के बताने के लिए, कहते हाँ थोड़ा एक सीढ़ी नीचे उतरने पर विधि मुख से हो जाता है, यही कहना चाहते हैं। विधि मुख जगतो मूलम जब वक्तव्यम कहते हैं, वो ब्रह्म का विधि मुख से निर्देश करना चाहिए और जगत का मूल भी कथन करना चाहिए। अच्छा ये टिप्पणियां चल रही थी, टिप्पणी चार में कहना चाहते हैं, चार में कहा अनात्म प्रसिद्ध नेति नेति गुरु द्वारा, किसके द्वारा, अनात्म प्रसिद्ध द्वारा उपदेश हुआ है पूर्व में, सहे से नेति नीति आत्मा इत्यादि करके ही बोला हुआ है, अनात्मा के प्रतिषेध द्वारा, यह नहीं है यह नहीं करके अनात्मा के निषेध के माध्यम से परिचय कराया था, उसके विधि मुख से भी तो करना चाहिए ना, यही अर्थ आगे कहना चाहते हैं। पांच में कहा जिज्ञासा, इति जिज्ञासायाम तस्य विधि मुख से कथम निर्देश कर्तव्य, ऐसी जिज्ञासा होने पर, ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा, जानने की इच्छा को जिज्ञासा बोलते हैं, ऐसे जिज्ञासा होने पर एक आगे छह नंबर पे है पुनर्आख्यायिका में आश्रित आह कहते हैं, फिर श्रुति बोलेगी आह का कर्ता श्रुति, श्रुति आह कौन बोलेगी आगे, श्रुति बोलेगी स्वयं, श्रुति का वाक्य आगे एक वाक्य कहना चाहते हैं। साथ में कहा हेतु हो, मानी इति हेतु, इति के आगे हेतु, इसी कारण से जगत हो बोलम जो वक्तव्य इति हेतु, इस कारण से जगत का मूल भी कहना चाहिए, जगत का मूल क्या है, कहां से जगत आता है, स्थिति काल में कहां से, उत्पत्ति काल में कहां से आता है, उसको बताना भी चाहिए, जहां से आएगा वो मूल होगा, जड़ बताना चाहिए, यही है। और आठ में कहा आख्यायिका संबंध तो है ना, आख्यायिका प्रयोजन में दिया, संबंध मान प्रयोजन, आख्यायिका प्रयोजन क्या है, जो अब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण है उनको जीत करके सभा में जीतकर गाय धन को ले जाना चाहिए। यही है यहां की कहानी का तात्पर्य, यही है प्रयोजन, यही है आगे आगे वाली कहानी का तात्पर्य यही कहना चाहते हैं। एक कहा टीका से देखे थोड़ी जगतो मूलम च वक्तव्यम इति आख्यायिका एवं आश्रित है जगतो मूलम च वक्तव्य इस हेतु से कहानी को ही लेकर आगे भी चलते हैं। या केवल के ब्राह्मण का संवाद रूप में कहानी आगे भी है, कहानी के रूप से कहते हैं। कहा श्रुति कहती है संबंधक एक कहा आख्यायिका किम अर्था कहानी किस लिए, याज्ञवल के प्रश्नोत्तर क्यों आगे करना, कहानी आख्यायिका किम अर्था कहा आख्यायिका संबंधस्तु आख्यायिका प्रयोजन क्या है, अब्रह्मवेत्ताओं को सभा में जीत करके गोधन को ले जाना चाहिए, अपहरण कर लेना चाहिए, क्योंकि राजा ने तो ब्रह्मवेत्ता के लिए रखा हुआ है वो, तो अब्रह्मवेत्ता को जीत करके ले जाना चाहिए, तात्पर्य। इति शब्द संबंध समाप्त अर्थ तो ये इति गोधनम हर्तव्यम इति जहां इति आया संबंध पूरा हो गया, इसके लिए प्रयोजन पूरा हो जाता है, संबंध में प्रयोजन। दस में कहा संबंध का अर्थ होता है आख्यायिका प्रयोजन बोधक वाक्य समाप्त करता है, कहानी के जो संबंध का प्रयोजक वाक्य था बोधक वाक्य समाप्त हो गया, इसके लिए आगे कहते हैं ननु ब्राह्मणेशु तुष्टिम भूतेशु, ब्राह्मण सब चुप हो रखे हैं, ब्राह्मणेशु तुष्टिम भूतेशु ब्राह्मण के चुप हो जाने पर प्रतिषेध धुर अभाव, वो किसको निषेध करना है, प्रतिषेध के कोई व्यक्ति रहने से चुप हो गए, प्रतिषेध पूरा बाबा गोधनम हर्तव्यम किमिति तान प्रति याज्ञवल्क्य को बताती, फिर गाय धन को हरण करना का चाहिए करके उनके लिए याज्ञवल्क्य आगे के वाक्य क्यों बोलते हैं, ऐसा क्या बोलते हैं आगे, आप लोगों में से जो कोई पूछना चाहे मेरे से पूछे, सब मिलकर पूछना पूछे, या आप लोगों से इच्छा हो कि मेरे से याज्ञवल्क्य पूछे मैं पूछने को तैयार हूं, या सबकी इच्छा हो मैं सबसे पूछने की तैयार, इत्यादि वाक्य क्यों बोलते हैं याज्ञवल्क्य। कहा न्याय मतवा, न्याय है माने सभा में जीते बिना ले जाना संभव नहीं है, सभा में एकाएक वो जो पण रखा गया है ब्रह्मवेत्ता के पण एकाएक ले जाना संभव नहीं है, न्याय समझते हैं या केवल के इसलिए पूछते हैं, युक्ति समझते हैं, युक्ति है उनको सभा में जीतना चाहिए, जीत कर ले जाना चाहिए, हो सकता वो और पूछने वाले हों, पूछने वाले हों तो उनका उत्तर देना होगा, नहीं तो ब्रह्मवेत्ता के लिए रखा हुआ पण है गाय एकाएक नहीं ले जाना चाहिए, ऐसे युक्ति जानते हैं याज्ञ बल के जी एक न्याय मत्व का ब्रह्मस्वम, ये क्या है ब्रह्म का जो धन है ब्रह्मवेत्ता का धन को ब्रह्मस्व कहा जाता है, स्वम माने धनम, गाय ब्रह्मवेत्ता का धन है जो रखी गाय गाय किसके लिए, ब्रह्मस्वम ही माने अस्मात ब्रह्मस्वम ब्राह्मण अनुमति अनापाद्य, ब्राह्मण की अनुमति लिए बिना ले जाओ बोलेंगे तभी ले जाना होगा, अभी क्या पता और उतर कर लेके आएंगे कोई, ब्रह्मस्वम जो ब्रह्मवेत्ता का धन होता है उसको ब्रह्मस्व कहा जाता है, ग्यारह की टिप्पणी में कहा हुआ है ब्रह्मविद ब्राह्मण धनम, ब्रह्मवेत्ता जो ब्राह्मण का धन है वो ब्रह्मस्व, ये ब्राह्मण अनुमति अनापाद्य ब्राह्मण की अनुमति प्राप्त किए बिना नियमानम अनर्थाय स्यात्, ये न्याय यही है ले जाना जो है अनर्थ के लिए होगा, ब्राह्मण की अनुमति के बिना गोधन रखा हुआ है राजा जनक ने ब्रह्मवेत्ता के लिए रखा हुआ धन है वो, तो ब्राह्मणों की अनुमति के बिना ले जाना अन्याय है अनर्थ के लिए होगा, यही न्याय है, इसको लेकर के आगे पूछते हैं आगे। आगे संबोध्य वाचा आगे के वाक्य है यह, अथवा वो वाचा आएगा ना वो संबोध्य संबोधन करके कहा याज्ञ बल के नहीं ब्राह्मणों को संबोधन करके कहा करते हैं मंत्र है अथवा वाचा ब्राह्मण भगवंतो यो वह कामयते समापृच्छतु सर्वे वामापृच्छत यो वह कामयते तं वह पृच्छामि सर्वान् सर्वान् वा वह पृच्छामि इति तेह ब्राह्मणान् ददृशु अथोवाच ब्राह्मण भगवंतो यो वह कामयते समापृच्छतु सर्वे वामा पृच्छत यो वह कामयते तं वह पृच्छामि सर्वान् वह पृच्छामि तेह ब्राह्मणान् ददृशु अथवा अनंतर, ब्राह्मण जो चुप रखे हैं उस काल में उवाच याज्ञवल्क्य उवाच याज्ञवल्क्य ने कहा, याज्ञवल्क्य ने कहा, श्रुति बोल रही है, याज्ञवल्क्य ने कहा, क्या कहा, भगवान तो ये पूज्य ब्राह्मण देव ब्राह्मण लोग भगवंत पूजावंत सम्मानीय ब्राह्मण लोग ऐसा करके संबोधन कर कहा, यो वह वह माने युष्माकम मध्य आप लोगों के मध्य में, यह माने काम है दे, जो चाहता हो इच्छा करता है, कमकांत धातु इच्छार्थ में है, कमेर रिंग शेडिंग हुआ है, लट का रूप है, काम है दे, तो जो चाहता हो आप लोगों में से जो चाहता हो सभा पृछत हो, कोई पूछना चाहता हो मेरे को, कोई प्रश्न करना चाहता हो तो मेरे से पूछे, आप लोगों में से कोई भी पूछना चाहे तो मेरे से पूछे, पृछत वो पूछे मेरे से, अथवा नहीं हम सब मिलकर के आगे लोग पूछे ऐसी इच्छा हो आप लोगों की, सर्वे बाबा पृछत ऐसा युष्माकम मध्य आप लोगों में से सब मिलकर पूछने की इच्छा हो तो सभी मिलकर पूछे मेरे से, ऐसा कहा, अथवा दूसरे प्रकार से बोलते अथवा यो वह काम है जो चाहता आप लोगों में से, वह हमारे युष्माकम मध्य आप लोगों में से जो चाहता हो, क्या चाहता हो, तम वह पृछामी याज्ञ बल्कि मेरे से पूछे ऐसा चाहता हो तो मैं पूछने को तैयार हूं, उसको मैं पूछू, यदि बोले कोई मेरे से आगे पूछे इच्छा हो तो बोले, पूछता हूं ये शास्त्रार्थ के विषय में, सर्वांगा प्रथा अथवा सभी की इच्छा होगी एक साथ हमसे पूछे सब, याज्ञ बल्कि पूछे हम उत्तरदाता बने, अभी तक तो हम पूछ रहे थे याज्ञ बल्कि उत्तरदाता बन रहा था, अब याज्ञ बल्कि हमसे पूछे और हम उसका उत्तरदाता बने, ऐसी सबकी इच्छा हो तो सब लोग पूछे मेरे को, तो अहम पृछामि मैं पूछता हूं, याज्ञवल्क्य पूछे ऐसी इच्छा हो आप लोगों की एक साथ तो मैं सबके लिए पूछता हूं, तेह ब्राह्मण न दृश्य, ते ब्राह्मण वो जो ब्राह्मण लोग थे ना न दृश्य हो दृश्य प्रागल्भ उत्साहित नहीं हो पाए, साहस नहीं बना याज्ञवल्क्य हमसे पूछे ये भी नहीं, याज्ञवल्क्य को हम पूछे भी साहस नहीं हुआ, बोलने में साहस नहीं हुआ ब्राह्मणों का, ठीक है अथवा वाच कहते हैं, अब कहा याज्ञवल्क्य ने कहा, श्रुति बोल रही है, अथवा माने अनंतरम अनंतर तुष्णम भूतेषु ब्राह्मणेषु अनंतरम, यही है ब्राह्मण सब चुप हो रखे हैं उस काल में, सन्नाटा छाया हुआ है उस काल में, याज्ञवल्क्य कहते हैं कहा अथवा माने अनंतरम, क्या अनंतर दो नंबर टिप्पणी कहते हैं, साकल्य शिरपातम दृष्टवा ब्राह्मणानाम तुष्टिम भाव अनंतरम साकल्य के सिर गिरने सिर गिरता हुआ देख करके ब्राह्मणों के चुप होने पर, याद बोला करता है ऐसा समझे चुप होने पर, यही आथा कहते यही है कहते हैं, याज्ञ बल्कि ने कहा तुष्टिम भूतेशु ब्राह्मणेशु ब्रह्म के चुप हो जाने पर उवाच याज्ञ बल्कि कहा, हे ब्राह्मण भगवंत इति संबोध्य, हे ब्राह्मण देव हे पूज्य सम्मानीय ब्राह्मण देव ऐसा करके संबोधन करके कहा, योगो युष्माकम मध्य, वह माने युष्माकम मध्य षष्ठी में है माने बस आदेश हुआ है, युष्माकम स्थान पर बस आदेश हुआ है, यो जो कोई भी वह माने युष्माकम मध्य वह का अर्थ आप लोगों में से कामयत कामयते चाहता हो, आप लोगों में से कोई चाहता हो काम है थे माने इच्छति इच्छा करता हो, क्या इच्छा, याज्ञ बल्कि हम पृछान मैं याज्ञ बल को पूछता हूं प्रश्न पूछता हूं ऐसा चाहता हूं, ऐसा कोई चाहता हो समा पृछ साम माने माँ माने माम या माँ का अर्थ माम है, तो अमोदित्य आया है माँ आदेश हुआ है, माम आगत्य पृछ तो माँ का अर्थ माम आगत्य पृछ मेरे पास आकर के पूछे वो, आप लोग में से कोई पूछना चाहता हो तो मेरे पास आकर के पूछे वो, सर्वे वामा पृछत अथवा सबकी इच्छा हो हम एक साथ पूछे हैं केवल को, ऐसी इच्छा हो आप लोगों की तो सबके सब मेरे से पूछे, क्योंकि प्रश्न का उत्तर दिए बिना एक आध गाय ले जाना ठीक नहीं है, गाय यही है माने ब्रह्मविद्या का धन है वो, तो सभा में जीते बिना नहीं ले जा सकते, इसलिए याज्ञ बल्कि जैसा न्याय को जानते युक्ति जानते हैं समझ है न्याय को लेकर कहा अथवा आगे कहते हैं सर्वे बाबा पृछता कहते हैं, हो गया सब मेरे पूछे सर्वे बा युवम मां माम पृछता सब मिलकर के मेरे को पूछे, ये भी मैं उत्तर देने को तैयार हूं, आगे यो वह काम आए थे याज्ञवल को मान पृछती थी, जो चाहता हो आप लोगों में से, वह मैंने इस मागम मत आप लोगों में से कोई चाहता हो याज्ञवल के मेरे से पूछे मैं उत्तरदाता बनू, ऐसी इच्छा हो किसी को तो मैं तैयार हूं, मैं पूछने को तैयार हूं। कहा यो वह काम आए थे वह मैंने इस मागम मत आप लोगों के बीच में, जो कोई चाहता हो याज्ञवल को मान पृछती थी, याज्ञवल के मेरे से पूछे ऐसी इच्छा किसी के मन में हो, तो कहते तम मैं उसको, तम मैंने उसको वह आप लोगों के मध्य में मैं पूछता हूं उसको, अथवा सर्वान वा वो युष्मान अहम पृछाम, अथवा आप लोगों में सभी की इच्छा होगी हम सभी याज्ञवल्क्य से एक साथ पूछे तो अहम पृछाम मैं सबको पूछता हूं। कहा एक कहा मैंने याज्ञवल्क्य हमसे पूछे ऐसा चाहे तो मैं पूछता हूं सबको एक साथ ऐसा कहा। आगे तेह ब्राह्मण न दृश्य होता वो ब्राह्मण को साहस नहीं हुआ, कुछ पूछना भी नहीं हुआ, याज्ञवल्क्य पूछे ऐसे भी बोलना नहीं हुआ। ते ब्राह्मण एवं उक्ता याज्ञवल के द्वारा इस प्रकार कहे गए जो ब्राह्मण है उक्ता अभी कहने पर भी न प्रगल्भा संप्रदा, फिर सब प्रगल्भ धातु है साहस नहीं हुआ उनका, प्रगल्भा संप्रदा किंचित अभी प्रति उत्तरम वक्तुम, दोनों प्रकार के उत्तर में कोई किसी प्रकार के उत्तर बोलने के लिए भी साहस नहीं हुआ, याज्ञवल के पूछने के भी उत्तर नहीं दे पाए, अथा हमसे पूछे इसका भी उत्तर, याज्ञवल ने प्रश्न किया उनको उत्तर देना था नहीं दे सकते। टिप्पणियां हैं दो और तीन है ना, दो तो हो गया तीन में समर्थ आई थी यावत कहते हैं समर्थ नहीं हुए, न प्रगल्भा बने न समर्था ये अर्थ करना है, समर्थ नहीं हुए पूछने भी समर्थ नहीं पूछवाने भी समर्थ नहीं हुए। ठीक है कहते हैं संबोध्य उवाच कहते हैं अतः उवाच है ना संबोधन करके कहा, क्या संबोधन भगवंतो ब्राह्मण भगवंतो संबोधन करके बोल के हा ठीक है योवा इति प्रतीकम आदाय व्याख्या, योवा प्रतीक लेकर के व्याख्या करते युष्माकम, बाकार से युष्माकम होता है युष्माकम मध्य यही कहा प्रतीक लेकर कहा, व्याख्यातम भाग दो भागम अनुद्य व्याख्या व्याकरोति कहते हैं, व्याख्यात जो भाग हो गया जो पूछना चाहे मेरे से पूछे आप लोगों में से अथवा सभी मिलकर पूछना चाहते सब मिल से व्याख्या हो गई जिसकी उसको व्याख्यात हो गया, इसको भाग का इसी भाग को अनुवाद करके व्याख्या बाकी है, क्या बाकी है याज्ञवल के हमसे पूछे वो वाला भाग को व्याख्या करके कहते हैं। ठीक है व्याख्यातम भागम व्याख्यात हो गया, आप लोगों में से जो पूछना चाहे मेरे से पूछे व्याख्यात हो गया, अब आप लोगों की इच्छा है कि याज्ञवल के हमसे पूछे वो व्याख्या भाग है उसका कथन करना चाहते हैं। कहा चार कृपण ने बताया यो वह काम है इत्याद जो चाहता हो याज्ञवल से मैं पूछूं याज्ञवल से पूछूं ये है व्याख्या भाग पूछे मेरे से ये कहते हैं व्याख्या में आदय व्याख्या यो वह इत्यादि कहा यो वह काम है थे याज्ञवल को मान पृछतु ये व्याख्या भाग था व्याख्या करना बाकी है जिसके जो चाहता हो याज्ञवल के मेरे से पूछे तो मैं पूछने को तैयार हूं इत्यादि कहा। ठीक है बोलते हैं यथोक्त प्रश्न अंतरम ब्राह्मणानाम अप्रतिभाम दर्शेगी, इस प्रकार के प्रश्न याज्ञवल्क्य जी का हुआ चार बार बोल दिए आप लोगों में जो चाहता हो पूछना चाहे मेरे से पूछे अथवा सब मिलकर पूछना चाहे आप लोग पूछो मैं उत्तरदाता बनूंगा, अथवा याज्ञवल से मेरे से पूछे कोई चाहता हो मैं पूछने को तैयार हूं, सबकी इच्छा हो याज्ञवल्क्य हम लोगों से पूछे मैं पूछने को तैयार हूं, मैं प्रश्न करने के लिए तैयार हूं उत्तर देने के लिए तैयार हूं यही कहा यही बता दे। ठीक है कह रहे हैं यथोक्त प्रश्नांतर इस प्रकार के प्रश्नांतर ब्राह्मणानाम अप्रतिभा दर्शे, ब्राह्मण की जो अप्रतिभा है माने दोनों प्रकार के कोई उत्तर नहीं उनके पास, पूछने के साहस भी नहीं है पूछवाने के साहस भी नहीं, अप्रतिभा माने अनुत्तरताम बोल दिया है उत्तर का अभाव यही कहना चाहते हैं। एक तेह इत्यादि कहा तेह ब्राह्मण न तदृशो माने दोनों प्रकार के उत्तर देने में समर्थ नहीं है, पूछने के लिए भी नहीं पूछवाने के लिए भी नहीं समर्थ नहीं है या फिर ते ब्राह्मण एवं मुक्तापी इस प्रकार या केवल के कहने पर भी न प्रगल्भा संप्रदा साहस नहीं हुआ कुछ पूछना भी पूछवाना भी किंचित अभी प्रति उत्तर उत्तर नहीं दे सके। एक तान एतई श्लोक पत्र तान ब्राह्मणान याज्ञवल के याज्ञवल के द्वारा इन आगे के सात श्लोकों के द्वारा पूछेंगे गोधन एकाई लिन नहीं ले जाना है ना सात के द्वारा पूछेंगे वृक्ष को दृष्टांत बना करके ये शरीर और वृक्ष की तुलना करके बोलेंगे। वृक्ष में जो जो वस्तु है इसमें कोई वस्तु पाया जाता है, वृक्ष में और इसमें कोई अंतर नहीं है। किंतु वृक्ष जब कट जाता है, कटने पर दोबारा उसी जड़ से आ जाता है, किंतु ये जब यमराज के द्वारा कट जाता है शरीर, फिर कौन से जड़ से आता है ये बताओ, इसका मूल क्या है? यमराज वही वृक्ष यदि जड़ से उखाड़ दिया जाए तो फिर नहीं आएगा, इसको भी जड़ से उखाड़ जाए तो नहीं आएगा। किंतु जड़ से नहीं उखाड़ा हुआ हो, यमराज के द्वारा उखाड़ा गया हो, उस स्थिति में कहां से आता है वो, तो कौन है वो, इसका कारण क्या है, वो तो कुछ नहीं बोल सकते। वो है ये आनंदम ब्रह्मो, आनंदम विज्ञानम आनंदम ब्रह्म रात्रि धातु पर उत्तर स्वयं देंगे आगे जाकर सप्तम श्लोक में जाकर के उत्तर देंगे। ये कहना वो है, इसका जड़ कौन, जो विज्ञान स्वरूप आनंद स्वरूप सुख स्वरूप विज्ञान आनंद स्वरूप ब्रह्म, इसका जड़ है, वहीं से आता है, ये कहना आगे इसके लिए बोलते हैं। तान माने ब्राह्मण ह प्रसिद्ध है एक ही श्लोक ही पप्रच्छ, इन श्लोकों के द्वारा पूछते हैं याज्ञवल्क्य जी। पहले तो याज्ञवल्क जी ने यही कहा, आप लोगों में से कोई पूछना चाहे मेरे से पूछे, सब मिलकर पूछना चाहे पूछे, अथवा आप लोगों की इच्छा हमसे पूछे तो मैं पूछने को तैयार हूं, कोई एक हो चाहे सभी हो, कोई उत्तर नहीं मिला। फिर ब्राह्मणों को कहते हैं याज्ञवल्क जी का, यथा वृक्षो वनस्पति तथा पुरुषो वृषा तस्य लोभानि पर्णानि योगस्योत्पाटिका बहिः, यथा वृक्षो वनस्पतिः तथैव पुरुषो वृषः तस्य लोभानि पर्णानि योगस्योत्पाटिका बहिः। यथा वृक्ष, जैसे वृक्ष होता है ना, जो वस्तु वृक्ष में पाए जाते हैं वही वस्तु इस शरीर में, पुरुष माने यह शरीर, इस शरीर में वही वस्तु पाया जाता है। यथा वृक्षो वनस्पति, वनस्पति गुण से विशिष्ट होता है वृक्ष, माने कई बार जो फल देने वाले को वनस्पति कहते हैं, एक बार फल देकर के नष्ट होने वाले के लिए औषधि बोलते हैं, धान्यादि औषधि में आते हैं, एक बार फल दिए तो स्वयं में नष्ट हो गया। किंतु वृक्ष ऐसा नहीं होता, कई बार फल देता है, आम्रादि वृक्ष ऐसे होते हैं, उनको वनस्पति कहा जाता है। माने धान्य आदि में वनस्पति तो गुण नहीं है, क्या नहीं है, एक ही बार फल आया केला है वो वनस्पति नहीं हो सकता, फल आने पर स्वयं नष्ट हो जाता है, वो औषधि में आएगा, औषधि फल पाकांता ऐसा कहा हुआ है। औषधि किसको कहते हैं, फल पकने के बाद में स्वयं पाक हो जाए, स्वयं में नष्ट हो जाता है, उसको औषधि कहा जाता है। और बार बार फल देता हो अनेक बार, उसको कहते हैं वनस्पति। ये कहते यथा वृक्षो वनस्पति, वनस्पति गुणों से जो विशिष्ट वृक्ष है जिसमें वनस्पति तो गुण है, माने अनेक बार फल देने वाला वृक्ष है, तथा वो पुरुष, पुरुष माने जीवात्मा का जो शरीर है उसी प्रकार है शरीर, पुरुष शब्द का शरीर अमृषा, ये सत्य है, वृक्ष में और इसमें कोई अंतर नहीं है, समान है। जो जो वस्तु वृक्ष में पाया जाता है, जो जो यहां है वो वस्तु वृक्ष में है, जो जो वृक्ष में है वो यहां है, ये शरीर में और वृक्ष में कोई अंतर नहीं है। किंतु अंतर इतना आगे जाकर कहीं अंतर ये दिखता है, वृक्ष कटने पर जड़ से फिर उसी जड़ से आ जाता है, देखा जाए प्रत्यक्ष है वो, किंतु ये जब यमराज के द्वारा कटेगा ये तो किस जड़ से पैदा होगा, इसका कौन जड़ होगा इसको फिर दोबारा पैदा होने के लिए, तो ब्राह्मण लोग उत्तर नहीं दे पाएंगे। फिर स्वयं उत्तर देंगे, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म रात्रि धातु पराय तिष्ठ मानस सर्वरा, ऐसे स्वयं बोलूंगा, वो ब्रह्म से ही होना है ऐसा कहना है। इसके लिए कहते हैं कहा यथा वृक्षो वनस्पति तथा पुरुषो वृषा तस्य लोमानि पर्णानि। देखो इस पुरुष के सबसे बाहर लोभ होते हैं, इस शरीर के सबसे बाहर क्या होता है, लोभ, और वहां क्या होता है, पत्ते होते हैं, तस्य पर्णानि अस्य लोमानि, उसके पत्ते हैं सबसे बाहर शरीर के बाहर पत्ते हैं, और यह लोभ है, बराबर हो गया। त्वगस्य उत्पादिका वही कहते हैं, पत्ते के भीतर भीतर क्या होते हैं, इसका चमड़ी होती है, त्वक होता है, त्वक होता है, और वहां क्या होता है, उत्पादिका, वो छाल जो होता है ना, इसके छाल वो होता है बाहर, समान हो गया। सबसे बाहर अंश है बाह्य अंश, यहां लोम है वहां पत्ते हैं, और उसके थोड़ा भीतर में हो जाता कौन, यहां पर त्वक है, त्वगिंद्रिय है, और वहां पर उत्पाटिका बोल दिया है, थाल जिसको बोलते हैं, निकलने वाले को उत्पाटिका बोलते हैं, जो निकाला जाता है जैसे भोजपत्र निकालते हैं ऐसा उत्पाटिका, भाई बाहर यह है। त्वचा एव अस्य रुद्रम प्रश्यंदी, त्वचा आगे त्वचा एव अस्य रुद्रम प्रश्यंदी त्वचा उत्पट तस्मात् तद्दात्रिणा प्रैति रसो वृक्षादिवाहता त्वचा एव अस्य रुद्रम प्रश्यंदी त्वचा उत्पट तस्मात् तदात्रिणा प्रैति रसो वृक्षादिवाहता। अस्य शरीरस्य त्वचा एव रुद्रम प्रश्यंदी, त्वगिंद्र से ही रस गिराने वाले होते हैं, मन खून गिराते हैं, क्या गिराते हैं, रक्त गिराते हैं, रुद्रम माने रक्तम प्रश्यंदी, ऐसे स्वभाव वाले हैं ये, तो चमड़ी से ही तो रक्त गिराते हैं। ठीक इसी प्रकार त्वचा उत्पट, ये त्वगिंद्र से गिरता है और वहां पर किसे उत्पट से गिरता है, किसको होता है उत्पट माने जो बाहर के जो खाल है उसके भीतर वाला अंश, वहां से क्या क्या था गोद निकलता है, वो भी रस चुहाता है, जैसे रस चुहाता है वैसे रस चुहाता है, समान है। तस्मात तद तद आत्रात प्रैति कहते हैं, दात्रात प्रैति, तस्मात तद तद आत्रात प्रैति, उसको काटने पर त्रिविंशायाम धातु है निष्ठा कर दिया, उसको काटने पर काटने से रसो प्रैति ऐसा वहां पर तत्प्रैति, तत्प्रैति माने रक्तम प्रैति, रक्त गिरता है यहां उसको काटने से, चमड़ी को काटेंगे तो रक्त आएगा ऐसा है। और वहां वृक्षादि आहता, जैसे वृक्ष से रस निकलता है, क्या है आहत, आहत वृक्ष से आघात पहुंचा हुआ जो वृक्ष होगा उससे रस निकलता है, वहां भी रस होता है, यह भी रस होता समान हो गया, ये कहना चाहते हैं। ठीक है तो भाष्य टीका देखो थोड़ा, तेषु अप्रगल्भ भूतेषु कहते हैं, उनके उत्तर बोलने के साहस न होने पर, उन ब्राह्मण के साहस न होने पर, तान एते बक्षमाणे श्लोक प्रपच्छ पृष्ठवान कहा, उन ब्राह्मणों को या आगे कहने वाले श्लोकों द्वारा पूछा, यज्ञ बल्कि ने पूछा, यही अर्थ होता है। यथा लोके वृक्षो वनस्पति का, जैसे लोक में वृक्ष माने वनस्पति, वृक्ष कौन सा वृक्ष, वनस्पति, एक बार फल आने से मरने वाला नहीं, अनेक बार फल देने वाला जो वृक्ष है। एक नंबर टिप्पणी कहा, जगत का कारण प्रश्न, ये आप क्या पूछना चाहते, जगत के कारण पूछना चाहते, किस कारण से जगत होता है, ये शरीर आदि किस कारण से होते हैं, क्या कहने के लिए जगत का कारण प्रश्न, और जगत का कारण का उत्तर ये ब्राह्मण लोग नहीं दे पाएंगे और स्वयं बाद में बोलेंगे आगे बल्कि, क्योंकि स्वयं भी नहीं जानता हो तो शास्त्र नहीं जीता जाता, सामने वाले को चुप करा दिया, मध्यस्थ पूछेगा उसको तुम बताओ आगे क्या है, बोलना पड़ता है, हाँ शास्त्र तो मध्यस्थ होगा कोई, तो मध्यस्थ पूछेगा, अच्छा वो नहीं जानता तुम बताओ वो क्या है, नहीं बता सकते ये भी हार जाएगा, शास्त्रार्थ जीतने के लिए नियम होता है। तो कहते हैं जगत का कारण प्रश्न, जगत के कारण को पूछने के लिए पुरुष वृक्ष स्थावत श्लोक त्रय साधर्म दर्शे, तो पुरुष माने शरीर और वृक्ष का तीन श्लोकों के द्वारा साधर्म दिखाते हैं, ये तीन श्लोकों के द्वारा साधर्म दिखाएंगे, जो जो वस्तु वहां है वो वस्तु यहां, ये जो यहां जो वहां, ऐसा साधर्म दिखाते हैं। यथा इति तथा भारत के, यथा भारत कहा साधर्मे सति वैधर्मम सक्यम प्रष्टुम यतस्तत साधर्मम उच्यते श्रुत्या तद्वनस्पति मर्त्ययो हो। भारतिका ने कहा देखो साधर्म दिखाने के बाद में वैधर्म दिखाना सरल होता है, कितना साधगुण्य है कितना वैगुण्य है उसमें और इसमें अंतर दिखाना सही होता है। एक साधर्मे सति वैधर्मम, साधर्म होने पर वैधर्म भी, सक्यम प्रष्टुम यतस्तत वैधर्म में पूछा जा सकता आगे, क्यों वो तो जड़ से उसको तो काटने पर फिर आ जाता वहां से, किंतु यहां किससे आता है ये वैधर्म में बोलेंगे आगे, पहले साधर्म में दिखाएंगे, यहां वहां फर्क नहीं अभी, किंतु वहां जाके फर्क हो जाता है, कहां वृक्ष काटते हैं दोबारा वहीं से आ जाता है, नया होके आता है, और ये जब यवराज के द्वारा कटेगा तो कहां से आता है, इसका जड़ नहीं दिखाई पड़ता, बिना मूल का होगा नहीं, इसका मूल क्या है, ये वैधर्म में दिखाएंगे आगे। कहा साधर्म दिखाने पर, का साधर्म सति वैधर्म, साधर्म होने पर वैधर्म सक्यम प्रश्न, वैधर्म पूछने के लिए सरल हो जाता है, इसलिए तथा साधर्म उच्यते स्तुति, स्तुति के द्वारा साधर्म ही कहा जाता है, वृक्ष का और ये पुरुष का शरीर का, वनस्पति मर्त्य का, कौन सा आदर में, वनस्पति का और मर्त्य का, मर्त्य माने शरीर, वनस्पति वृक्ष, दोनों के साधन में पूछा जाता है। कहा ठीक है इसके अन्वय सापेक्षत्वाद व्यतिरिक आदो साधर्म वचनम उचित होंगे। व्यतिरिक जो होता है ना वैधर्म अन्वय के सापेक्ष होता है, माना साधर्म की अपेक्षा करके होता है, जैसा ये वैसा नहीं कहने के लिए पहले ये वाला चाहिए, ये कहते हैं अन्वय सापेक्ष, अन्य मैंने साधर्म सापेक्षत्वाद व्यतिरिक, व्यतिरिक माने वैधर्म, व्यतिरिक के लिए साधर्म की अपेक्षा होती है, साधर्म में दिखाई देना वैधर्म नहीं दिखा सकता, इसलिए आदव साधर्म उतना उचितम यह कहा, पहले साधर्म कथन करना उचित होता है, इसलिए साधर्म के यहां बता रहे हैं तीन श्लोक के द्वारा ही कहा। अच्छा यथा लोके वृक्षों माने वर्षे, वृक्ष से विशेषण वनस्पति थी, जो वनस्पति विशेषण वृक्ष का है, कैसा वृक्ष, वनस्पति वृक्ष, अनेक बार फल देने वाला वृक्ष, तथैव पुरुषो अमृषा, उसी प्रकार ये पुरुष है, अमृषा माने सत्यम यतद, बराबर है, सत्य है, जैसा वो है वैसा ही, इस अंश में सत्य है, त्रिकालावादी सत्य नहीं, माने वृक्ष में जो जो वस्तु है वैसे वस्तु इसमें, इसमें सत्यता है, अमृषा माने सत्य, अमृषा माने झूठा होता है, अमृषा माने सत्य, सत्य तस्य लोमानी कहते पुरुषस्य, तस्य पुरुषस्य लोमानी, ये पुरुष के सबसे बाहर अंश क्या होता है, लोम, पुरुष माने शरीर है यहां, तस्य पुरुषस्य लोमानी, वो पुरुष के लोभ होते हैं बाहर, इस तरह से माने जो वनस्पति, वनस्पति है जो उसका पर्णानी पत्ते होते हैं सबसे बाहर, पर्णानी दो की टिप्पणी में कहा लोम स्थान यानी, जैसे यहां शरीर में लोम है उसी स्थान में वहां पर पत्ते हैं, ये कहा पर्णानी का त्वगस्य उत्पाटिका बही, और त्वग अस्य पुरुषस्य, त्वगस्य उत्पाटिका बही कहा हुआ है उसका अर्थ करते हैं, त्वग अस्य पुरुषस्य, ये पुरुष के पास में त्वक है, चमड़ी है, लोम के भीतर अंश में चमड़ी है, त्वक है, और इस तरह से उत्पाटिका वनस्पति, वनस्पति का उत्पाटिका है, खाल छाल है बाहर, माने पत्ते से भीतर छाल मिलेगा, यहां चमड़ी है वहां छाल है, बराबर है, ठीक है। स्वकीय ज्ञान प्रकटनार्थम कहते हैं मुझे ब्रह्म का ज्ञान है, ये कथन करने के लिए या कि बोले क्या कहना चाहते हैं इन कहानियों से, मुझे ब्रह्म का ज्ञान है इसलिए मैं ब्रह्म के ब्रह्मवेत्ता के लिए रखी गाय को ले जा रहा हूं, ये कहना चाहते हैं स्वकीय अपना, ये कहना चाहते स्वकीय ज्ञान प्रकटनार्थम, अपने अपने स्व संबंधी ज्ञान को प्रकट करने के लिए प्रश्नांतरम बता रहे थे, अन्य प्रश्नों का अवतरण देते हैं, कहा तेषु इत्यादि है, तेषु अप्रगल्भूतेषु इत्यादि, वृक्षो वनस्पति इति पर्यायत्वाद पुनरुक्ति इति आशंक है, वृक्षो वनस्पति ये दोनों, वृक्ष बोलो वनस्पति बोलो एक ही शब्द एक ही अर्थ होता है, ये पुनरुक्ति क्यों, वृक्ष भी बोला वनस्पति क्यों दो दो शब्द बोला, पर्यायवाचक है, घाटा बोलने से काम चले, घाटा कलश थोड़ी बोलना पड़ता है, ऐसा क्यों ऐसा कहा, ये पुनरुक्ति क्यों, तो उत्तर देते हैं वृक्षस्य कहा, वृक्षस्य विशेषण वनस्पति, वृक्ष ही वनस्पति नहीं, वृक्ष का विशेषण है वनस्पति, क्या है विशेषण विशेष भाव है, ये कहना चाहते हैं, ठीक है। तच्च मन जो विशेषण है तस्य महत्वम आह, उसे महिमा बताते हैं अपनी, माने बड़ा वृक्ष है कहने के लिए महत्व को लेकर के वनस्पति, इसको लेकर तच्च तद माने विशेषण, छह में बताया इसको विशेषण, तस्य माने वृक्षस्य, सही है, उस वृक्ष का जो विशेषण है महत्वम आह, महत्व को लेकर कहा है, वनस्पति है अनेक बार फल देने वाला है, इसको लेकर पुरुषस्य वृक्ष साधर्मम एतद उच्यते, पुरुष में जो है ना वृक्ष का साधर्म है एतद शब्द के द्वारा कहा जाता है, ये कहते हैं साधर्म में पहुंचता है, साधर्म में भी दिखाते हैं तस्य इत्यादि का, तस्य पुरुषस्य लोमानी इतर से वनस्पति प्रलान, ये कहा उस पुरुष के तो लोम है और इधर वनस्पति का पत्ते हैं, निरसात्मक उत्पाटिका ही दूचते, कहते ये तो उत्पाटिका बोला, यहां तो है वह उत्पाटिका बोला, उत्पाटिका क्या है जिसमें रस नहीं है, ऐसा जो तो होगा उसे उत्पाटिका बोला जाता है, बाहर के छाल में रस नहीं होता, सूखा सूखा लगता है बाहर वाला छाल, वही हो यही टीकाकार ने बोल दिया, निरसात्मक उत्पाटिका ही उच्चते कहते हैं, माने निरस जो त्वक होंगे जिसमें रस नहीं है ऐसा तत्व तो वृक्षम है उसको कहते हैं उत्पाटिका बोलते हैं, जो उखाड़ने योग्य है उसको उत्पाटिका बोलते हैं। जैसे भोज भोज वृक्ष में नहीं था वहां भोजपत्र बोलते हैं, इस प्रकार उत्पाटिका जो उखाड़ने योग्य है उसको उत्पाटिका कहा जाता है। कहा आगे द्वितीय नंबर में कहते हैं त्वचा एव अस्य रुद्रम प्रसंधी इत्यादि है, इसको कटने पर क्या होता है, चमड़ी कटने पर क्या होता है, चमड़ी से खून निकलते हैं इसमें, सही है। त्वचा एव त्वच से ही त्वच पंचमी है, त्वचा एव अस्य अस्य माने इस पुरुष का त्वक से रुद्रम प्रसंधी माने रुद्र गिराने वाला होता है, ये रक्त गिराने वाला। त्वचा उत्पट और वो भी क्या है, उत्पट से भी क्या होगा, क्या गिरता है, कहते रस गिराता है, ठीक है ना। तस्मात तद आक्रणात पैती इत्यादि का जो काटने पर ना, काटने से इसमें तत्व रक्तम प्रैति रक्त निकलता है और वृक्षाद इवाहताद रस, जैसे आहत आघात पहुंचा हुआ वृक्ष से रस निकलता है, इस प्रकार है कहा। भाष्य में कहते हैं त्वचैव सकाशात अस्य पुरुषस्य रुद्रम प्रसन्न, त्वक्ष ही चमड़ी से ही इस पुरुष के रुद्रम प्रसन्न रुद्र निकलते हैं, यह आता है। तीन नंबर टिप्पणी का निस्तरणशीलम रुद्र निकला चमड़ी से ही होता है, ये देखा है चमड़ी से ही कहा। वनस्पति त्वचा माने उत्पट, वनस्पति का त्वक क्या है तो उत्पट है, जो उगाड़ने योग्य है उत्पट है। त्वचा एवं उत्फुटती वो फट जाता है ना, वो फट जाता है तो क्या निकलता है, वरस निकलता है, यस्माद एवं सर्वम समान वनस्पति पुरुष से, इस प्रकार सबके सब समान ही हो गए, पुरुष का और ये शरीर का और वनस्पति का। तस्मात आतृणाद हिंसितात प्रैति ही तद रुद्रम कहते हैं, यहां जब कट जाता है चमड़ी पर कटने पर क्या होता है, हिंसित हो जाने पर रस रुद्र निकलता है, रुद्रम प्रैति का रुद्र निकलता है, निर्गच्छति निकलता है, कैसे वृक्षादि आहतात छिन्नाद रस कहते हैं, जैसे कटा हुआ वृक्ष से रस चूता है रस निकलता है, उसी प्रकार यहां भी जब कट जाता है तो शरीर में तो घाव होने पर कटने पर रक्त निकलता है, समान है ही कहा। टिप्पणी थी इधर चार तीन चार की टिप्पणी है ना, प्रसन्नित हो गया निस्सर्गशीलों कहा। चार में कहा कि एवं उक्तम सादृश्यम अनुभव निगम, इस प्रकार कहा गया जो सादृश्य अनुभव से दिखाते इस्माद एवं इत्यादि शब्द का, इस्माद एवं सर्वम समानम एवं वनस्पति पुरुषस्य च कहा, समान है पुरुष में और वनस्पति में, इसलिए इसके कटने पर रक्त निकलता है उसके कटने पर रस निकलता है, ये कहा जाता है। आगे पांच की टिप्पणी देना, पुरुषार्थ हिंसितात् पुरुषार्थ प्रैति तद रुद्रम रुद्र गिरता है, ये आता है रक्त गिरता है निर्गच्छति का। वृक्षादि आहितात् छिन्ना छिन्नाद रस, जैसे कटा हुआ वृक्ष से रस निकलता है छिन्नाद, तीन नंबर टिप्पणी दिया है निर्यास रस निकलना, निर्यास होता है कहा, ठीक है ना। दो नंबर के टीका में कहा उत्पटो वृक्ष निर्यास, उत्पट माने क्या होता है, अरे वृक्ष से निकलने वाला रस गोद आदि जो होते हैं वही है, ये कहा। समय हो गया है आगे को ओम पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा।